Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Віктар Шалкевіч нарадзіўся ў 1959 годзе ў мястэчку Поразава на Гарадзеншчыне. Скончыў беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут. Працаваў у гарадзенскім абласным драматычным тэатры. Выкладчыкам у гарадзенскай культпрасветвучэльні. З 1990 году працуе ў гарадзенскім лялечным тэатры, вядомы як бард, аўтар шэрагу альбомаў аўтарскай песні, аўтар некалькіх кніг. Сёлета ў кніжнай серыі «Гарадзенская бібліятэка» выйшаў зборнік прозы Віктара Шалкевіча «Рэквіум па непатрэбных рэчах». Я кнігу пісаў 10 год, і яна называецца «Рэквіум па непатрэбных рэчах», таму што гэта сапраўды некая такая дань памяці тым рэчам, якія з нас зрабілі менавіта такіх людзей, не такіх. Той самае радыё «Урал 57», якое мы слухалі ўсе сям'ю вечарамі, і той самы тэлевізор «Атлант», які мы глядзелі, які псаваўся, правда, ў час, і мотацыкл, і бацькавыя папругі, які кожнага хлопца ў жыцці папруга бацькавая сыграла вельмі цікавую ролю. І ў тых слухачоў, якія нас слухаюць, таксама, гэта ж ясна. Я лічу, што это вельмі цікавая кніга, она лёгка чытаецца, вельмі лёгка. Рэцэнзіі. У беларускай літаратуры ўжо стала традыцыяй, што пісьменнікі, якія перакрочваюць свой 50-гадовы рубеж, пішуць аўтабіяграфічныя кнігі. Так было, напрыклад, і з Вінцэсем Мудровым, у якога ў 2004 годзе выйшла аўтабіяграфічная кніга «Ператвораная ў попел» пра прыгоды юнацтва за савецкім часам. Мудрова згадваю не выпадкова, бо іншая яго аўтабіяграфічная кніга «Альбом сямейны», по-моему, стала правобразам новага зборніка гарадзенскага барда, акцёра і пісьменніка Віктара Шалкевіча «Рэквіум па непатрэбных рэчах». Мудроўскі альбом сямейны ўяўляе сабой зборнік эсэ пра розныя рэчы, а таксама пра сацыяльныя і культурныя з'явы, якія звязаныя з савецкай эпохай, ад прычосак і клёшаў да зорак футбола і кіно. Віктар Шалкевіч у сваёй новай кнізе абмежаваўся толькі рэчамі, якія выклікаюць у яго біяграфічныя рэфлексіі або непасрэдна звязаныя з біяграфіяй і нават паўплывалі на яе. Напрыклад, як гітара, якую бацькі купілі да 18 годзя. Праз згадкі пра розныя рэчы, радыёлу «Урал 57», мотацыкл «Восход 2М», кітайскую аўтаручку, бацькоўскую папругу і нават сабачую будку ля бацькоўскай хаты, Шалкевіч распавядае пра сваё дзяцінства і юнацтва. Як слухаў варожыя галасы па радыёле, як напісаў першыя вершы і як ездзіў у Вільню на мотацыкле. Хто асабіста ведае Шалкевіча, ці прынамсі хоць раз прысутнічаў на яго канцэрце, лёгка пачуе ў новай яго кнізе голас аўтара з адмысловымі барвамі, з лёгка пазнавальным шалкевічаўскім гумарам і показкамі. З кнігі таксама можна даведацца шмат цікавых падрабязнасцяў жыцця аўтара, напрыклад, як упершыню ён напісаў песню, або пра тое, як здымаўся ў кіно падчас службы ў войску, ці чаму не любіць шарыкавыя аўтаручкі. Сярод асноўных аб'ектаў згадак і ўспамінаў у кнізе выступае роднае мястэчка Шалкевіча Поразава, што на Гарадзеншчыне. Згадаў аўтар і бацькоў, і братоў, і суседзяў, і школьных сяброў з настаўнікамі, і цырульніка Вітка Дуброўскага, і дуб, які рос перад бацькоўскай хатай, і шмат чаго іншага. А завяршаецца зборнік расповедам пра кнігу амерыканскага астранома Рэя «Зоркі». Гэтая кніга ў перакладзе на расійскую мову патрапіла да Шалкевіча ў дзіцячым узросце. Па ёй ён вывучаў зорнае неба. Ужо ў дарослым узросце на гэтую кнігу, якая некалі стала адмысловым падручнікам пазнавання свету, Шалкевіч натрапіў у наваёрскай кнігарні, і кніга паехала з ім у гародню, дзе заняла адпаведнае месца ў кніжнай шафе. Час ад часу Шалкевіч дастае яе з паліцы і ператвараецца ў хлопчыка, над якім бясконцым зорабегам сягае зорнае неба.